دا نور جلوائے یو پیلامائے جوہر دمینی سپینا ڈیوائے تیارا جہان تا بدر دو جائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا نور جلوائے یو پیلامائے جوہر دمینی سپینا ڈیوائے تیارا جہان تا بدر دو جائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا خلقت زاکی یو معمائے صبح صادقا پر افق راشا پر کاذب باندی رنگین سباشا زستا لا ہجران سویلو گئیشم ستا پا جنون کی لکا ببریشم درب تحپائے سرا زرغنائے درب تحپائے سرا زرغنائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا نور جلوائے یو پیلامائے جوہر دمینی سپینا ڈیوائے تیارا جہان تا بدر دو جائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا خلقت زاکی یو معمائے لمن دمینی دی پولاس راکرا غوٹے دا ہیلو می پا مسکاکرا نظر دا واسان یو وار پر ماکرا نظر دا واسان یو وار پر ماکرا دا بدرنگایو چپا دنیا کرا دا بدرنگایو چپا دنیا کرا یو پلوشای دا عشق وگمائن یو پلوشای دا عشق وگمائن دا خلقت زاکی یو معمائن دا نور جلوائے یو پیلامائے جوہر دمینی سپینا ڈیوائے تیارا جہان تا بدر دو جائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا تورو زلپو خیست جانانا دا مینی جوان جوان دا دزل درمانا یادو نستایان پزل وشتالے لکلالا چینائے تمیلی مائے خواگا چینائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا نور جلوائے یو پیلامائے جوہر دمینی سپینا ڈیوائے تیارا جہان تا بدر دو جائے دا خلقت زاکی یو معمائے دا خلقت زاکی یو معمائے سیرا پواسر می خوار زړګی کا لکه منصور می پودر مسکی کا ستا په دیدار می چې روح ملبوس وای ستا په دیدار می چې روح ملبوس وای دمرا باوالی سلام یوس وای دمرا باوالی سلام یوس وای دا حب کعبای دزلا ټوټای دمرا باوالی سلام یوس وای دا حب کعبای دزلا ټوټای دانو جلوائے یا پیلا مائے جوہر دمینے سپینا دیوائے تیارا جہان دا بدر دو جائے داخل قطزہ کی یوم و عمائے داخل قطزہ کی یوم و عمائے